We zijn bijna aan het einde van deze plenaire bijeenkomst. We gaan zo meteen met elkaar wandelen. Jenny heeft erover een aantal zaken nog te vertellen. Over een aantal praktische zaken over de route, hoe we gaan wandelen met elkaar richting het Anton de Komplein. Waarom Anton de Komplein? Anton de Kom is een van de meest belangrijke vrijheidsstrijders in ons koninkrijk. En ook deel van het koninkrijk Suriname. Een voorbeeld hier in Zuidoost voor vele kinderen die wij ook... ...belangrijk om daar ook te strijden voor de vrijheid van Michael en dat hij hier... Jij wilt nog iets over zeggen? En een bijzondere mededeling volgens mij. Een bijzondere mededeling. Wij gaan zo meteen lopen. Ik loop als moeder de gans voorop. Jullie volgen mij. Tussendoor zien jullie, of tussen de mensen zien jullie mensen met gele en oranje hesjes. Die houden de boel in de gaten voor het geval dat iemand valt. Of wat dan ook. Alsjeblieft, loop met twee mensen op de voetpaden. Vermijd de rijwielpaden. Wij lopen van hier over Bijlmerplein, Pijnpad, langs Hooghoort, richting het zwembad, Anton de Komplein. En als jullie mij volgen, dan komt dat allemaal goed. Ik doe het pas 25 jaar hoor. Rondleidingen geven. Maar zo'n grote als vandaag. Geloof me, die heb ik nog nooit gehad. Ik heb een mededeling, Michael. Voor jou. Jij hebt les gehad van op. Van de muziekschool. Ik heb de directeur gesproken. En ik mag jullie de mededeling doen. Er gaat door een concert gegeven worden door het leerorkest hier in Amsterdam Zuidoost. Gerealiseerd. Dat kan natuurlijk ook niet anders dan Zuidooster. En deze. Wij gaan daar meer van horen. Het wordt gepubliceerd. En het concert, dat is de ere van Michael en zijn moeder. Dankjewel.